NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël komt met een tegenreactie op de Iraanse aanval van zaterdagavond. Daarvoor waarschuwt een legercommandant. De Israëlische nieuwszender Channel 12 zegt dat het oorlogskabinet heeft besloten om met een duidelijke en krachtige tegenreactie te komen, maar dat het geen grote oorlog in de regio wil ontketenen. De opvanglocaties voor asielzoekers zitten zo vol dat er uiterlijk 1 juli 12.000 extra bedden nodig zijn, schrijft demissionair staatssecretaris Van den Burg aan de Kamer. Alle opvanglocaties zitten voller dan eigenlijk zou mogen. Van den Burg biedt daarom grond van het Rijk aan voor grote paviljoens met plek voor zo'n 500 mensen. In Australië is een jongen van 15 opgepakt na een steekpartij in een kerk in Sydney. Hij stak een bisschop en drie anderen neer. Ze raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Na afloop kwamen zo'n 2000 mensen naar de kerk en braken er rellen uit. En voor de Zeeuwse kust wordt de komende weken gezocht naar de lichamen van twee Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog vermist zijn geraakt. Ze zaten in een bommenwerper die ruim 80 jaar geleden neerstortte voor de kust van Domburg. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Ja, één zo'n dossier waar het woord crisis dan weer valt, maar wel eentje die verstrekkende gevolgen heeft en waarvan ook de vraag is, hoe gaan we er de komende jaren mee verder? De woningmarkt. Torenhoge huren, een gierend tekort aan koophuizen en verstikkende regelgeving in de bouw. Minister Hugo de Jonge zit in de eindfase net als de rest van zijn kabinet, maar je zou best kunnen stellen dat hij misschien wel de meest missionaire minister is van een demissionair kabinet. Dat heeft te maken met twee wetten die binnenkort in de Kamer verschijnen en die verstrekkende gevolgen hebben voor de woningmarkt. We gaan de tussenbalans opmaken vlak voor, ik zou kunnen zeggen, de herfst van zijn ministerschap. Misschien moeten we zeggen in de voorwinter. Wat betekent het beleid van Hugo de Jonge? Wat heeft het met de woningmarkt gedaan? Wat zijn de consequenties? En we kunnen misschien ook al langzaam de contouren gaan opmaken van de functieomschrijving van zijn opvolger. Wat moet hij doen? Waar moet hij direct mee aan de slag? En welke oogst neemt hij mee van zijn voorganger Hugo de Jonge? Deze en vele andere vragen gaan we voorleggen aan Maarten Veldser. Hij is van huis uit scheikundige, maar een wonderlijke knik in zijn carrière maakte hem dat hij uiteindelijk de grote baas is van Zadenhof vastgoed. En Jort Kelder noemde hem als een van de meest geschikte kandidaten om Hugo de Jonge op te volgen. We zien hier in de studio een klein minzaam glimlachje. Daar gaan we direct meer van vragen. Daarnaast zit Lana Gersen. Zij is makelaar te Geldermalsen. Dat niet alleen. Zij is namelijk ook nog voorzitter van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. En dan hebben we vanuit Den Haag via een straalverbinding ook nog bij ons Haptemoe de Hoop, die om hele vreemde redenen afgelopen week nationale bekendheid meteen met zich meekreeg. Maar wij willen hem toch echt graag over de inhoud hebben, want hij is namelijk de woordvoerder namens GroenLinks Partij van de Arbeid als het gaat om wonen. U thuis kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL. Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Meneer Veldser, ik begin even bij u. We krijgen een uur lang de tijd om het allemaal te nuanceren en van voorbeelden te voorzien. Maar als ik u nu eens in één zin vraag om een tussenbalans op te maken, de eindrapportage Hugo de Jonge, dan zegt u? Dan zeg ik, daar is veel te veel focus geweest op het herverdelen van schaarste en te weinig focus op het bouwen van woningen. En als ik de volgende zin aan u voorleg, je kan veel van Hugo de Jonge zeggen, maar wat wel fantastisch aan hem was, dan zegt u? Dat hij wonen weer op de kaart heeft gezet in de politiek. Helder. Mevrouw Gersen, wat is het belangrijkste aspect als het om de vacatureomschrijving gaat van de opvolging van Hugo de Jonge? Dan zegt u? Nou, dat er vooral heel veel gebouwd moet worden. Dat de problemen op de woningmarkt daarmee zeker voor een heel groot deel opgelost zouden moeten worden. Dus vooral bouwen. Bouwen, zou het een VVD-Kamerlid. Yes. Dat is hem. Haptemoe de Hoop. Het is wel wonderlijk, hè? Het is een minister van CDA-huizen, maar u bent misschien wel zijn meest trouwe bondgenoot. Ja, daar lijkt het momenteel wel een beetje op. Ja, ik weet niet of dat meer over mij zegt of over de andere partijen. Maar dat daargelaten, wat ik wel echt positief vind aan deze minister, is dat we het weer over volkshuisvesting hebben. En dat had je een paar jaar geleden met Stef Blok denk ik niet gedacht. Dus wat dat betreft, de koerswijziging is wat mij betreft positief ingezet. Maar het woningtekort is nog lang niet opgelost. Nee. Een van de twee wetten die voor gaat komen gaat over de regie. Die moet terug naar het ministerie. Ik neem aan dat hij op uw warme steun kan rekenen. Zeker, ik ben over die wet heel erg enthousiast. En ik vind ook dat er niet alleen meer regie naar het Rijk moet komen en dat er meer gebouwd moet worden, maar vooral ook meer sociale huurwoningen. En daar biedt deze wet echt wel een richting en een oplossing voor, denk ik. We gaan het komende uur uitgebreid over praten, maar eerst gaan we naar het actuele nieuws van vandaag. En dus aangeschoven politiek redacteur Thijs Hoek. Goedenavond. Goedenavond Martijn. Ja, we beginnen voor de verandering, zou ik bijna zeggen. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Toch maar weer bij die formatietafel. Want die was vandaag een stuk eerder leeg dan verwacht. De dag begon al onrustig in Den Haag toen het demissionaire kabinet haar voorjaarsnota presenteerde. Volgens minister van Financiën Steven van Weyenberg. Een beleidsarme begroting die eigenlijk helemaal niet zo spannend was. Maar volgens de formerende partijen een flinke verbouwing van die begroting. Vooral het nieuwe steunpakket aan Oekraïne en ruim een miljard naar de nijpende asielopvang schoten in het verkeerde keelgat. Ja, die nijpende asielopvang, een discussie die vanavond overigens nog maar weer eens op scherp werd gezet door Van der Burg. 12.000 extra plekken zijn binnen een paar maanden nodig. Voor Wilders was het eerder vandaag naar eigen zeggen een reden om een stevig robbertje te vechten met het demissionaire kabinet. Wat we toen nog niet wisten was dat robbertje vechten ook gold voor de formatietafel zelf. Voortijdig verliet hij vandaag de onderhandelingen. Hij is zo ontevreden met het asielpakket dat op tafel ligt dat hij het voor vandaag in ieder geval voor gezien hield. Op X ging hij nog wel even door met zijn werkdag. Ik ben klaar met concessies doen. Ze moeten nu leveren, was getekend Geert Wilders. Ja, hoe moeten we deze zoveel de formatiehobbel nou duiden? Ik weet het eerlijk gezegd ook niet meer. Ik hoop Thomas van Groningen wel, want die hangt nu aan de lijn. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst hebben we dus begrepen dat ze niet te goed met elkaar kunnen formeren. Dus ze moeten allemaal los bij de informateurs komen. Ja. En vandaag stapte dan ook nog iemand van tafel af, maar waarvan we niet mogen concluderen dat daarmee de formatie op een pauzestand staat. Praat ons bij. Nee, dus er wordt echt duidelijk benadrukt dat de gesprekken morgen gewoon weer verder gaan. En dat dit dus niet, geen scheiding is. En dat dit geen weglopen is. Of niet zoals vorige keer we hebben gezien met Omtzigt. Dat die toen echt zei, voor mij is deze gespreksronde klaar. Die wilde gewoon echt terug naar de Kamer. Dat is dit niet. Het is een beetje Kremlin-watchen wat we hier doen. Hè? Want we weten natuurlijk niet precies wat er achter het scherm speelt. We weten wel dat vorige week er via de informateurs is onderhandeld. Hè? Dat zij ook. En wat best opmerkelijk is, in ieder geval best uniek, is dat zij ook teksten zijn geschreven en dat die nu weer voorgelegd worden in die weer gesprekken individueel of gezamenlijk met die vier partijen. Want Thomas, dit is wel even inhaken. Dit is een cruciaal punt. Hè? Dus dat die informateurs beide de inschatting hebben gemaakt. Als we ze allemaal aan tafel zetten en aan hun alle vier tegelijk vragen om met teksten en voorstellen te komen, blijkbaar is de inschatting dat dat niet gaat werken. Dus ze pakken aan de hand van individuele gesprekken de informatie op en dan beginnen ze zelf te schrijven. En die conceptteksten worden dan individueel weer voorgelegd. Ja, of dat precies is, precies op deze manier zo gaat, dat weten we ook niet zeker. Maar hier komt het wel, als je met die partijen spreekt, komt het wel min of meer op neer. En wat je dus nu krijgt is, en dat zeiden de oud-informateurs die ik afgelopen week sprak ook, die zeiden, ja, als je dit doet, dan is er één heel gevaarlijk moment, namelijk het moment dat je die specifieke onderwerpen weer voorlegt aan alle vier gezamenlijk, want dan kan wel eens de vlam in de pan slaan, want dan kan er iemand zeggen, ja, maar dit gaat er te ver. Dit hebben jullie zonder mij goed bekokstoofd, ik loop weg. Nou ja, dat is misschien wel een beetje wat we vandaag gezien hebben. Dat het dus gevaarlijk is. En we hebben ook wel gehoord dat deze week het ook echt wel crunch time is. Dat woord werd mij gebruikt, maar dat het gewoon deze week een hele belangrijke week is. Het moet nu wel echt gaan gebeuren. Er moeten nu wel echt knopen doorgehakt worden. Anders ga je half mei niet meer halen. En dan is het de vraag of het überhaupt nog wel zin heeft. Aan de andere kant wil ik toch ook wel even meegeven dat Geert Wilders op dit onderwerp toch ook echt aan zijn achterban moet laten zien dat hij het maximale eruit geslepen heeft. En als één man in Den Haag heel goed weet hoe je het 8-uur-journaal haalt, hoe je de voorpagina van de Telegraaf haalt, hoe je de voorpagina van NOS.nl haalt, Nu.nl, AD en ook het programma Haagse Lobby, niet te onderschatten, dan is het Geert Wilders wel. En we zitten volgens mij ook een beetje te kijken naar een stunt om aan zijn achterban te laten zien, op dit onderwerp is het mijn menens en haal ik het maximale eruit. Daar is het punt dat ze natuurlijk in een eerder stadium aangegeven hebben met z'n allen dat ze zich aan alle Europese en internationale wetgeving houden. Ja, ja. Er zijn mensen die zeggen als het om immigratie gaat, moet je eigenlijk terug in de tijd en naar die finale poging van Erik van den Burg kijken. Het document wat het niet redde, waar het kabinet toch op klapte, dat ongeveer wel is waar je ongeveer op uit kan komen. Of is er meer te halen? Nou ja, maar als het dat is, dat gaat voor, ik vermoed de VVD zelf, voor een deel van de VVD, maar zeker voor de PVV en waarschijnlijk ook voor de BBB niet afdoende zijn. Zij zullen echt meer willen zien. En waar dat al in zit, is een goede vraag. We weten wel dat deze vier partijen zich bij laten praten aan die formatietafel voor deskundigen. En dat die deskundigen inderdaad ongeveer met dit verhaal wat jij had kwamen. Ja, dat zal niet tot tevredenheid stellen bij een Wilders. Ik kan me ook zo voorstellen dat dat niet bij Jezielkus en Van der Plassen ook tot tevredenheid stemt. Want die willen vergaande reductie van het aantal migranten dat deze kant op komt. Ook op asiel. En wij weten dat het Nieuw Sociaal Contract heeft het in de campagne lang tijd gehad over een richtgetal, 50.000. Maar wat doe je dan als je boven dat richtgetal komt? Ja, dan neem je maatregelen. Hoe ziet dat eruit? Nou, daar is Omtzigt nooit duidelijk over geweest. Maar je kan je voorstellen dat deze vier partijen toch echt wel wat verder willen gaan dan dat document dat tussen ChristenUnie, D66 en VVD op tafel lag, kan ik me zo voorstellen. Thomas, een paar weken geleden nog, misschien zelfs wat korter, was het toch een beetje de sfeer op het Binnenhof. Ja, het is misschien moeilijk, hobbels, maar de alternatieven zijn zo dramatisch, als in over links gaan met Frans Timmermans of nieuwe verkiezingen. Ze zijn alle vier zich zo bewust dat ze er wel uit moeten komen. Dat was een paar weken geleden. Wat proef jij nu in de wandelgangen als het gaat om die achterbannen, die partijen die met jou fluisteren en praten, koffie drinken in de wandelgangen? Is dat er nog steeds het porté? Het porté is nog steeds wel, we willen eruit komen. Maar het moet wel een van de partijen zei, het moet wel realistisch blijven. Dus er moet wel teksten op tafel komen waar wij iets mee kunnen. En volgens mij zijn alle vier het moment ontevreden. Dus daar moet wel iets gaan gebeuren. Maar ja, deze vier zitten met die twee informateurs. Ja, ik vermoed dat we nog een paar van dit soort rondes gaan krijgen. En dat we misschien nog wel een paar keer van dit soort showtjes gaan zien. Maar het besef daar is er nog steeds, wat een paar weken geleden ook was. Het moet nu gebeuren, anders dan, ja, dan komen we nog wel een keer terug naar de Kamer en dan, ze hebben het een beetje uitgesloten, maar dan zal ongetwijfeld de bal echt nog een keer naar Timmermans rollen. Maar ja, dat wordt ook heel ingewikkeld. Ja, dan komen nieuwe verkiezingen ineens wel heel dichtbij. En dat willen deze vier partijen ook niet echt. Nou, met die boodschap gaan we jou verlaten en gaan we je hartelijk danken. En wellicht tot volgende week. Thomas van Groningen, dankjewel. Thijs? Ja, dan gaan we nu van Den Haag naar Brussel. En dat, Martijn, is een zin die we eigenlijk steeds vaker uitspreken in dit programma. Want nu de Europese verkiezingen dichterbij komen, steekt de Haagse lobby's ook steeds vaker over naar de zuiderburen. Zo ook morgen, dan trekt een stoet boze boeren naar Brussel om tekst en uitleg te vragen over onze verloren uitzonderingspositie. Derogatie heet dat dan bij het uitrijden van mest. Dat is een maatregel die menig business case op het platteland aan het wankelen brengt. Ligt de toekomst van het lobbywezen inderdaad steeds meer in Brussel? En hoe maken we dat Brussel dan vervolgens transparanter, beter controleerbaar, minder bureaucratisch? Over die vraag ontfermde Follow the Money correspondent en oudmaker van dit programma, vinden we het toch mooi om erbij te zeggen, Lize Witteman zich in een boek dat morgen verschijnt. En wij krijgen een tipje aan de sluier, want jij hebt er aan de lijn. Lize, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst even die boeren. Ze komen weer eens naar Brussel. We kunnen toch wel de conclusie aan dat elk bezoekje van de boeren wel enig effect en impact heeft daar, hè? Nou, in ieder geval weten de boeren inmiddels Brussel goed te vinden. En dat is ook terecht. Hier wordt ook het beleid gemaakt. Ik heb net dat hele stuk over het Haagse gekissenbis meegeluisterd. En een zekere aandoenlijkheid, gevoel van aandoenlijkheid, beklimt me dan toch. Ja, het is belangrijk wat er in Den Haag gebeurt. Maar uiteindelijk is wat hier in Brussel wordt besloten, dat zijn de grote lijnen. En dat is de koers die wordt uitgezet. En het is niet zo dat in Nederland we daar niks over te zeggen hebben. We zitten daar wel degelijk aan tafel. Maar ja, dat wordt dan wel in Brussel aan de vergadertafels hier besloten. Dus de boeren zijn aan het juiste adres. Zo is het. Steeds meer macht naar Brussel. Ik moet ook zeggen dat je in Nederland toch wel een tendens ziet dat ook steeds minder mensen zich verschuilen achter Brussel. Dat ze ook gewoon hardop, denk aan bijvoorbeeld aan de VVD, die ook gewoon hardop zeggen wat daar in Brussel besloten wordt. Daar zijn wij onderdeel van en wij doen daar mee en wij praten mee. Dus hun besluiten zijn onze besluiten. Maar dan zijn corruptie en amateurisme natuurlijk wel slopend als het gaat om het vertrouwen. En dat is nou net jullie onderwerp. Ja, de macht zit in Brussel en dat betekent ook dat wij daar nu de macht controleren. En dat doen we al een heel aantal jaar. En als bureau Brussel, we zitten hier met z'n achter. Daarmee zijn we veruit de grootste EU-redactie van Nederland, helaas. hebben we toch ook wel gezien dat op een heel aantal vlakken die controle van de macht, zowel wat betreft dus de media, maar ook andere waakhonden zoals ambtelijke instituties, de Europese Ombudsman, de Rekenkamer, niet te vergeten het Europese Parlement, de nationale parlementen, dat daar wel heel wat op af te dingen valt. En dat de controle van de macht zwakke plekken vertoont. En waarom is dat riskant? Ja, wat is een democratie zonder goede controle van de macht? En die vraag stellen wij eigenlijk op scherp. En zeker onder commissievoorzitter Ursula von der Leyen de afgelopen jaren. Er valt veel over haar en voor haar te zeggen. zeggen. Maar transparantie was zeg maar niet de naam, het label wat we allemaal op haar plakten. En dat komt dus ook die democratie niet ten goede. Nee. Nou weten we natuurlijk even natuurlijk meteen het keiharde nieuws uit jullie boek weten. Kom er maar door. Wat zijn de hardste conclusies? De hardste conclusie is, de Europese democratie is in gevaar als we niet die kwetsbare plekken gaan aanpakken. Ja, en want waar zitten die? Ja, overal. Het Europees Parlement dat het soms doorbijt, maar soms er ook gewoon maar bij laat zitten. De nationale parlementen die soms helemaal niet doorhebben wat er gaande is. Alle schandalen die voort kunnen woekeren omdat het toch de slager is die zijn eigen vlees keurt als het gaat om het hooghouden van de ethische standaarden in Brussel. De media die te weinig aanwezig is en te weinig haar controlerende taak oppakt. Dus over de hele linie zijn eigenlijk zwakke plekken waardoor dingen die echt wel schrijnend zijn. Denk aan bijvoorbeeld de Pfizer-deal die von der Leyen had gemaakt met de Pfizer-fabrikant over de COVID-vaccins. Ja. Dat is nog steeds niet opgelost. Het Europese Openbaar Ministerie zit erop, de pers zit er bovenop. Maar antwoorden hebben we nog steeds niet gekregen. En nu gaat ze op voor een volgende termijn. Ja, zou dat denkbaar zijn in Nederland dat de regeringsleider al die tijd gewoon geen antwoord geeft op zo'n grote vraag? Ja, dat is toch heel raar. Nou hebben wij ook wel hier, als het om corona gaat, nog wel wat open vragen op de agenda staan hier. Hè? Ik ga hartelijk danken vanuit Brussel. Redacteur van Follow the Money, Lize Witteman. Dankjewel. Ik wil ook nog even zeggen, ook dank aan redacteur Thijs Hoek. Zoals gezegd, we hebben drie gasten. Te weten Maarten Veldswijs, directeur van vastgoedreus Zadelhof Development. Lana Gersen, zij is makelaar te Geldermalsen. En tevens voorzitter van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. En vanuit Den Haag via een straalverbinding bij ons is Haptemoe de Hoop. Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Partij van de Arbeid, woordvoerder Wonen. En de vraag die wij ons gesteld hebben, en daarmee ook niet alleen aan de luisteraar, maar zeker ook aan onze eerbiedwaardige gasten, is: wij gaan eigenlijk een tussenbalans opmaken naar de erfenis van Hugo de Jonge. We hebben net eigenlijk wel vanuit Politiek Den Haag gehoord dat hij nog wel even de tijd heeft. Hij zal er niet heel gauw weg zijn, want heel snel zullen we ook niet een nieuw kabinet hebben. Die vraag willen we niet alleen stellen omdat het politiek relevant is, maar ook omdat als we die erfenissen in beeld hebben, dat daarmee ook de vraag misschien beantwoord kan worden. Waar moet zijn opvolger aan voldoen? Waar liggen de prioriteiten? Waar liggen de zwakheden in het beleid? En de grote vraag dus, hoe nu verder? Meneer Veldser, even, u was eigenlijk gemixt eigenlijk. Hè? Ik vroeg u helemaal aan het begin van de uitzending even om een korte recensie te geven. Ik wil het even beginnen toch met het positieve punt, waarin u zich eerder ook in andere media positief over uitgelaten is. Het is goed, vindt u, en corrigeer me als ik het niet kort in de bocht zeg, maar het is goed dat er een minister zit die gewoon durft te zeggen, zo gaat het niet langer, ik pak de regie. Want dat is een van de voorstellen die nu voor ligt. Dat vind ik aan zich goed. Ik vind wel een regisseur die regisseert en laat de spelers, de acteurs spelen. Dat doet deze minister helaas niet. Die probeert alles zelf te bedenken. Dat is een beetje jammer. Maar ik ben heel blij dat hij wonen weer op de kaart heeft gezet. Dat hij de verhuurdersheffing heeft afgeschaft. Dat hij de woningcorporaties weer op het paard heeft gehezen. Want die zijn te lang hebben die op het strafbankje gezeten. Dat vind ik allemaal hele goede dingen die hij gedaan maar heeft. Maar als u de conclusie trekt dat dat allemaal goed is, zit daar ook de conclusie in dat u dan zelf ook zegt, wij als markt, waar u een belangrijke speler bent, wij kunnen dit niet alleen. En als u onze gang laat gaan, dan krijg je uitwassen in de markt die niet goed zijn voor de woningmarkt. Nou, het woord woningmarkt vind ik een heel raar woord. Er is geen woningmarkt. Alles is gereguleerd. 80% van de Nederlanders wordt geholpen bij wonen. Dus we hebben een volstrekt ongezond systeem gecreëerd. De kopers met hun hypotheekrenteaftrek en dergelijke. De huurders, die daar is 80% van sociaal. Dus die wonen in een gereguleerd huurhuis. En daar krijgt 80% daarvan ook nog weer eens een huurtoeslag. Er is geen markt. Dus ik wil het hebben over woonsector. De markt is me heel klein. Maar het feit dat u van die woonsector, ik ga uw idioom overnemen, als u zegt van die woonsector, is het goed dat we een minister hebben die regie naar zich toe trekt, dan zegt u daarmee tegelijkertijd, de markt moet niet nog meer ruimte hebben. Nee, dat zeg ik niet. Oh. Ik zeg, er zijn bepaalde dingen die een overheid moet doen en er zijn bepaalde dingen die een markt moet doen. En het lijkt mij aan een overheid om stukken grond te bestemmen, om te bepalen waar doen we wat. Daarmee ben ik ook best blij met die regiewet. Die gaat mij eigenlijk gezegd niet ver genoeg. Ik zou ook willen dat de overheid meer middelen zou hebben, lokale gemeentes bijvoorbeeld, om stukken grond op te kopen. Ik zelf ben actief in gemeentes als daar wordt er gekeken naar een terrein waar 30 eigenaren zitten en die moet het maar eens zien te worden. Ik denk, ja, er wordt over 10 jaar nog steeds niet ontwikkeld. Ja. Laat de gemeente die grond opkopen en bestemmen. Want even, daarna ga ik naar Haptemoederhoop toe. Maar even dat we ook als allemaal een beeld hebben. U als zadelhofmakelaars, en zadelhof vastgoed vooral. U bent eigenlijk in 3 sectoren actief. Hè? De particuliere markt, de kantorenmarkt en de zorgmarkt. Ja. Juist. 3 soorten vastgoed inderdaad. Juist. En kunt u even wat omvang, wat getallen en cijfers erbij? Ja, wij hebben ongeveer 700 miljoen vastgoed. Een 40-tal kantoorgebouwen. Een 400 woningen. En het oude Slotervaartziekenhuis waar we dan nu zorg in doen. En wij zijn actief in ontwikkeling. Zadel of Development is dat. Ja. Dat doe ik niet. Dat doet mijn collega Martine Grundeman. En wij hebben een grote vastgoedportefeuille die dan onder Zadelhof valt. Haptemoederhoop. Even uw eerste reactie. Even. Er wordt nadrukkelijk gezegd, meneer Velsen spreekt over een sector. Het is geen markt. Kent ook niet de kenmerken van de markt. En dan zegt u terug. Nou, ik vind wel dat het wonen veel te veel een markt is geworden. En dat we echt veel meer terug moeten naar, inderdaad, regie naar het Rijk en volkshuisvesting. Nou, daar zette minister Hugo de Jonge ook echt stappen in. Maar waar ik wel echt positief over ben, wat ik hoor van de heer Velser, dat hij ook zegt, ja, die grond is ook een heel erg groot probleem. En dat is natuurlijk iets waar wij heel weinig regie in hebben. Want grond zit toch heel veel in handen van speculanten. Dat belasten we niet. En als je wilt dat er meer betaalbaar gebouwd wordt, heel veel van die woningprijzen, van een koopwoning, het grootste gedeelte net niet, maar echt bijna de helft gaat bijna op al aan grond. Dus ik zou heel graag willen dat we dat meer belasten, dat je met een planbatenheffing komt, dat er meer grond in handen komt, inderdaad van gemeentes, van de Rijksoverheid, zodat je wonen nog beter betaalbaar kunt maken. Ik ga even meneer Velser. Ik ben blij dat ik de heer Velser ook al die kant op hoor. Ik ga even aan meneer Velser vragen of hij dit een warme knuffel van u vindt, of dat u het wat... Nou nee, ik denk dat hier een sprake is van een misvatting. Kijk, als je alles wat je belast wordt duurder, uiteindelijk voor de eindgebruiker. Ja. Een woning bestaat al voor de helft uit belasting ongeveer. Hè. De BTW op een huurwoning is 21%. We mogen tegenwoordig de rente niet meer aftrekken, waardoor ons effectieve vennootschapsbelastingtarief naar 50% is gegaan. En de overdrachtsbelasting op elke positie die we kopen is ook 10%. Nou, reken maar uit. De huren zouden 50% lager kunnen zijn als we niet zoveel belasting in de sector zouden heffen. En als we nou ook nog de grond meerwaarde gaan belasten, dan is dat helemaal enorm. Ik werk in steden. En in steden, daar hebben particulieren geen grond. De grond is meestal van de gemeente. Zeker in Amsterdam, waar we een erfpachtsysteem hebben. Maar ook in Amstelveen. Als je het hebt over weilanden, ja, boeren die grond hebben die normaal 7 euro is en die bij herbestemming 300 euro waard wordt, ik noem maar wat. Ja. Ja, die wordt natuurlijk al belast. Daar wordt gewoon 25% vennootschapsbelasting over geheven als die boer die grond verkoopt. Ja. Dus u raadt vooral eigenlijk gemeenten aan om die grond op te kopen, dan wel van boeren, dan wel van speculanten? Speculanten of van een fabriek die je wil verplaatsen. Okay. Of van een kantoorgebouw wat je wil verplaatsen. We gaan eens even kriskras doorheen. Mevrouw Gersen, u en de NVM, die kwamen vorige week in het nieuws. Namelijk dat de huizenprijzen dit jaar weer met 9,1% zijn gestegen. Ja, dat is niet meer tegen op te boksen, toch? Nee, ja, dat gaat heel hard. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de krapte, met de schaarste die er is. Dus wat ik net zei is van waar we ons vooral op moeten toeleggen is dat er meer woningen gebouwd worden en ook zo snel mogelijk. Want even, dus dat, u geeft meteen het antwoord. De grootste reden is dat gewoon krapte. Meer vraag dan aanbod. Krapte. Er is veel meer vraag dan aanbod. En dat wringt zich in de bestaande voorraad. Maar als we nou vanuit gaan dat er niet heel snel enorme boksprongen worden gemaakt, kunnen we dan volgend jaar, wij springen een soort gelijk van uw rapport van u tegemoet zien, weer met rond de 10% stijging? Is dat aannemelijk? Als je nu kijkt naar de krapte, die verandert niet zomaar. Dus je hebt hartstikke korte verkooptijden, weinig keuze. Mensen, ja, de hoogste bieder krijgt het. Nou, dat zorgt elke keer opnieuw voor hogere prijzen. Dus als we onze makelaars in het land vragen, wat verwacht je voor het komende kwartaal? Dan blijft dat toch stijgende prijzen. En dat gaat best fors. Dat was voor de rest überhaupt een spraakmakend rapport, maar eentje viel me in het bijzonder op. Is in heel Eindhoven, dat is toch een aantrekkelijke stad waar veel economie is, denk aan de Brainport, de grootste groeiregio van Nederland, er staan, let op, 31 nieuwbouwwoningen te koop. Ja, en als je dan kijkt hoeveel banen er bijvoorbeeld bij ASML bijkomen elk jaar, dan weet je gewoon dat er een groot probleem is. Ja, en ook een probleem waarvan je ook weet, dat zal volgend jaar niet heel veel beter zijn dus. Dit lost zich niet zomaar op. Dit vraagt echt om snelle maatregelen. Ja. En als ik het u vraag, ik ga het ook natuurlijk aan de andere twee gasten vragen, aan welke eerste maatregel denkt u om dit probleem te lijf te gaan? Nou, het belangrijkste is dat er gebouwd gaat worden. Dus dat is de grote oplossing. Ja. Daarnaast zijn er natuurlijk ook wel wat laaghangend fruit dingen, zoals transformatie, maar dat gebeurt vaak al wel. Kijken naar onrendabele kantoorpanden bijvoorbeeld, die je om kan zetten naar woningen. Maar ook bijvoorbeeld woningsplitsing. Dus kijken van, nou ja, huizen die gewoon te groot zijn geworden, waarvan particulieren zeggen, ik wil daar best wel wat meer woonruimte in creëren, worden vaak toch door beleid van gemeenten tegengehouden, omdat gemeenten gewoon daar geen beleid op hebben. Dat soort zaken. Meneer De Hoop, dat is het bijzondere aan dit onderwerp. Het is een heel politiek onderwerp, maar tegelijkertijd zit er ook niet heel veel tegenstelling in. Iedereen is voor meer bouwen. Iedereen vindt betaalbare woningen en de huur belangrijk voor de maatschappij. Maar vervolgens, als je gaat inzoomen aan welke knoppen gaan we draaien, dan komen er verschillen aan tafel. Met deze getallen, 9,1% waardestijging in die woningen. 31 woningen, nieuwbouwwoningen in Eindhoven. Welke knop zou u als eerste willen draaien? Nou, de knop waar ik echt wel aan zou willen draaien, dan kom ik toch eigenlijk bij de grote roze olifant in de Kamer. En dat vind ik echt, is dat we in Nederland weer een grondpolitiek moeten doen. En dat is sinds het kabinet Den Uyl in 1977 is dat een beetje verboden woord geworden. Maar als je ziet op hoeveel bouwlocaties er nog niet gebouwd wordt, dat er ontzettend veel leegstand is, dan vind ik echt dat je daar extra stappen moet zetten. Dus ik zou zeggen een bouwplicht, planbatenheffing, leegstand. We gaan allemaal heel veel kreten, dank. We moeten ook de luisteraar even goed erbij houden. Nee, wat betekent grondpolitiek? Want bij industriepolitiek dachten we ook dat we er vanaf waren, maar dat is ook weer terug. Nou, dat de overheid grond terug in handen moet nemen, en op het moment dat er grond is waar niks gebeurd is, dat je dat belast. Want ik ben het met de heer Veilser eens, ja, waar gebouwd moet worden en dat daar wil men stappen zetten en dan belast je dat. Ja, dan drijft dat de prijs op. Maar er is ook heel veel grond waar op dit moment niks gebeurt. En daar heb ik echt grote frustratie over. En dan vind ik dat je moet zeggen, dan moet het Rijk dat soort grond moet je belasten en zorgen dat er iets gebeurt. Want speculanten zitten daar gewoon te wachten. Ik ga voorleggen. Om die woningen te duur te verkopen. Meneer Veldser, grondpolitiek? Ja, ik vind dat een beetje stemmingmakerij. Ik ken geen één speculant die zit te wachten dat zijn grond meer waard wordt. Ik ken alleen maar vastgoedpartijen die heel graag zouden willen bouwen, maar wachten op een bestemmingsplan, een bestemmingswijziging waardoor er gebouwd kan worden. En dat zijn trajecten die kunnen wel 10 jaar duren, waar honderden ambtenaren bij betrokken zijn, gemeentelijk. En dat moeten we oplossen. Ik hoor de muziek al. Te gast zijn Maarten Veldser, directeur van de vastgoedreus Zadenhof Development. Daarnaast zit Lana Gersen, makelaar te Geldermalsen en voorzitter van de vakgroep Wonen van de Nederlands Vereniging voor Makelaars. En ook bij ons is Hapte Moeder Hoop. Hij is Tweede Kamerlid van GroenLinks, Partij van de Arbeid. En we hebben het over de erfenis van Hugo de Jonge en vooral de naam van zijn opvolger. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. I am here now already more than 20 months. De wachttijden bij de IND lopen op. Now I'm living alone like a dog. Nobody care about me. Bijna 80.000 asielzoekers wachten op een beslissing. Ik vind het eigenlijk belachelijk goed gaan hoe goed zij zich gedragen. Ik had al 100 bushokjes gesloopt. Hoe kan het dat mensen steeds langer moeten wachten? We doen ons uiterste best, maar we kunnen ook niet harder dan we gaan. Deze week in Docs, 20 maanden in niemandsland. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Wagner Big City of Sensationen Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Unica's nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of Co-op.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Wow. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar.

Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u en we kijken naar de erfenis van Hugo de Jonge. Oftewel, hoe staat de woningmarkt ervoor? Hij trekt nog steeds niet vlot. We moeten nog steeds heel veel huizen bouwen. Maar er staan wel een paar hele grote maatregelen op stapel. Die gaan binnenkort in de Kamer behandeld worden. Je zou zelfs wat kunnen zeggen, van het hele demissionaire kabinet is hij wel de meest missionaire wellicht. Wij gaan bespreken die erfenis. Wat is die stand van zaken? Wat zijn de knelpunten? En vooral, waar moet de opvolger van Hugo de Jonge aan voldoen? Dit en vele andere onderwerpen leggen we voor aan Maarten Veldstra. Hij is directeur van vastgoedreus Zadelhof Development. Daarnaast zit Lana Gersen. Ze is makelaar te Geldermalsen. En tevens voorzitter van de vakgroep Wonen van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars. En via de straalverbinding is dan ook nog bij ons de woordvoerder in deze Tweede Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid, oftewel Haptemoe de Hoop. Wij gaan direct praten met Matthijs Korevaar. Hij is universitair docent. Hij heeft onderzoek gedaan naar die erfenis van Hugo de Jonge. Wat is die stand van zaken? Maar ik wil eerst nog even een puntje doorspreken eigenlijk, wat we vlak voor het nieuws en de reclame bespraken. En dat ging eigenlijk over die grondpolitiek. Meneer de Hoop, u zei eigenlijk, ja, je moet zorgen dat sommige mensen die daar bijvoorbeeld grondposities hebben, dat die bijvoorbeeld boetes krijgen als die grond te lang leeg blijft staan en dus niet bebouwd wordt. Kortom, wilde eigenlijk met fiscale maatregelen dat versnellen. Meneer Veldsen zei, ja, hou eens even, dat is eigenlijk helemaal niet het grote probleem. Het grote probleem van die eigenaren van die grond is dat het eindeloos duurt voordat ze een bouwvergunning hebben. Dus dat is het probleem. En meneer de Hoop, daar mag u nou nog even op reageren. Nou ja, dat is natuurlijk voor een deel ook waar. Daarom moet er ook meer regie toe naar het Rijk, om dat meer in gang te zetten. Dus ik snap wel dat punt van de heer Velser. En wat er natuurlijk extra bij komt, is dat je natuurlijk ook wilt dat het niet alleen van de heer Velser zijn achterban af hoeft te hangen, maar dat je bijvoorbeeld ook woningmarkt of woningbouwcorporaties meer ruimte en mogelijkheden biedt. Dus ook meer investeringscapaciteit, meer geld, zodat er meer gebeurt. Want bouwen moet er sowieso gebeuren. Ja. Mevrouw Gersen, even nog in deze. Het opkopen van grond. Of dat nou via een woningbouwvereniging is of een gemeente. Hoe belangrijk vindt u dat? Ja, nou ja, daar heb ik eigenlijk niet echt een mening over. Ik denk dat we als vanuit het verleden kijken dat het ook niet altijd goed is gegaan. Dus dat het ook geen heilige graal is. Ja, dat. Ja. Maar toch even dan die we hebben dat nogmaals. Iedereen vindt dat er meer huizen gebouwd moeten worden. Welke knop zou u als eerste draaien? Nou ja, ik denk dat met die wet versterking regie dat daar al best wel wat mee gebeurt. Hè. Als je kijkt naar het versnellen van procedures, ontzettend belangrijk. Want het kan wel 5 tot 10 jaar duren voordat een plan van papier naar een huis gaat. Nou, daar moet echt winst op te behalen zijn. En ook het sturen als gemeente er gewoon zelf niet uitkomen. Dat je vanuit rijksniveau ook kan zeggen van ja, en nu gaat het gewoon gebeuren. Ja. Dus eigenlijk de maatregel die nu voor ligt, als ik u vertaal, dan zegt u eigenlijk, die maatregel had al waarschijnlijk, als het er nu ligt, veel eerder ingevoerd moeten zijn, zodat die knop nu al in werking zou zijn. Ja, je ziet gewoon heel veel verschillen. Je ziet gemeenten die het ontzettend goed doen en je ziet gemeenten die worstelen. Terwijl ze eigenlijk allemaal hetzelfde zouden kunnen doen, ook van elkaar zouden kunnen afkijken van nou, hoe doe jij het. En nou, als je daar van bovenaf gewoon meer regie op hebt, denk ik dat je gewoon snelheid kan maken. Want, meneer Veldsen, leg ik even bij u voor, wat toch een beetje, nou het is niet echt een paarse olifant, hij wordt echt wel besproken, maar wat toch een beetje is, over de hele linie is eigenlijk het NIMBY-syndroom een enorme hindernismacht. En NIMBY staat voor Not in My Backyard. Dus iedereen is voor huizenbouw, tenzij het je uitzicht in je achtertuin belemmert. Dan moet het wat verderop, toch? Juist, zo is het. Iedereen is eigenlijk voor het bouwen van één huis, namelijk een huis voor iemand die kent die een huis nodig heeft, maar niet voor 1 miljoen huizen. Daar is niemand voor. Daar lopen wij continu tegenaan. En gemeenteraden, die mensen zijn vertegenwoordigd in gemeenteraden. En de mensen die niet wonen zijn dat niet vaak. Dus die hebben ook geen stem. Dus u bent ook eigenlijk ontzettend enthousiast over dit voorstel wat voor ligt daarmee, toch? Ik zeg, ik vind het niet ver genoeg gaan. Ik zou nog meer middelen willen hebben. En ik zou ook gemeentes willen korten die niet voldoen aan een bouwplicht. Zodat die inwoners ook voelen dat het niet zonder consequenties is als jij niet je gemeente uitbreidt en meer bij huizen bouwt. Meneer de Hoop, vindt u dat ook een goed idee? Ook dus dat je verder gaat beboeten als de gemeente zijn doelstelling niet haalt? Nou, ik zou vooral willen dat er de financiële ruimte is om te gaan bouwen. Maar ik ben het wel eens dat je ook echt maatregelen tegen gemeentes moet nemen die weigeren te bouwen. En er zijn natuurlijk gemeentes die bijvoorbeeld niet buiten dorpen of steden willen bouwen. Die niet genoeg doen, ook in hun dorpen en steden, om die bouw mogelijk te maken. Dus je wilt daar wel veel meer drukmiddelen hebben. Ja. Als dat nodig is en als blijkt dat de wetregie zoals die nu voor ligt niet ver genoeg gaat, kun je daar misschien nog extra stappen zetten. Maar het belangrijkste is dat die wet er gewoon heel snel komt nu. Wij gaan praten tot mijn groot plezier met Matthijs Korevaars, universitair docent van de Erasmus Business School of Economics. En die onderzocht de effecten van het beleid van Hugo de Jonge op de woningmarkt. Meneer Korevaars, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een vrij breed onderzoek, want er is nogal het een en ander gebeurd. En er staat ook nog wat te gebeuren. Maar kunt u ons toch eens even meenemen naar de belangrijkste bevindingen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende maatregelen ingevoerd. Precies. En ik heb alvast naar heel veel van die maatregelen geen onderzoek gedaan. Maar een van de dingen, dat is eigenlijk nog een wet van minister Ollongren, waar ik zelf onderzoek heb naar gedaan, is de opkoopbescherming. En dat is een wet die in 2022 is ingegaan, die eigenlijk gemeenten de mogelijkheid geeft om beleggers te verbieden woningen op te kopen voor verhuur. En wat we eigenlijk zien in die wet is dat effectief is geweest in de zin van dat minder beleggers hebben gekocht en meer koopstarters. Maar wat we wel zien in de data is dat die koopstarters relatief hogere inkomens hebben ten opzichte van die huurders die daar anders hadden gewoond. Hè. Dus wat dat betreft is het een tweezijdig verhaal. Hè. Meer kansen voor starters. En maar de mensen die afhankelijk zijn van particuliere verhuur, die trekken daar aan het kortste eind. U heeft ook nog specifiek onderzoek gedaan naar die wet betaalbare huren. Dat is een hele spraakmakende. Ja. Er zijn ook veel heftige tegenstanders van. Wat kunt u daar ons over vertellen? Ja, dat is eigenlijk zeg maar een beetje wat ik net vertelde. Eigenlijk een soort opeenvolging daarvan. Want wat gaat er nu gebeuren met die wet betaalbare huur? Nou, wat we nu zien, er is een sociaal segment in Nederland. Dat zijn woningen die hebben op papier minder dan 142 punten. Nou weet niemand precies hoeveel punten elke woning in Nederland heeft. Nee. Maar alles wijst er wel op dat er heel veel woningen zijn die minder dan 142 punten lijken te hebben, dat die voor veel hogere huren verhuurd worden. Dus dat puntensysteem dat er is, wat geldt voor de sociale huur, dat gaat dwingend worden. En het tweede wat gaat gebeuren is dat ook uitgebreid gaat worden naar duurdere woningen, het zogenaamde middensegment. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Hè? En dat is dus het onderzoek wat ik gedaan heb met Jasper van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Als die wet ervoor zorgt dat bij een nieuwe verhuur de huur van een woning omlaag moet, nou, dan kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. Hè? Het eerste is dat die verhuurder denkt, nou, voor een lagere huur wil ik het niet meer doen. Ik ga die woning verkopen. Ja. En die bevinding die ik net uitlegde over de opkoopbescherming, die zien we ook dat opgaat. Hè? Dat als die woning verkocht wordt, dat er dan iemand anders komt wonen die misschien in absolute termen een middeninkomen heeft, terwijl daar nu eigenlijk iemand woont met een laag inkomen. Hè? Want het zijn vooral de woningen van particuliere verhuurders die omlaag gaan moeten in huur door deze wet. En als we kijken wie daar wonen, dat hebben we onderzocht in de data. En dan zien we dat vooral lagere inkomens zijn. En het bijzonder jongeren en migranten. Want die komen qua inkomen wel in aanmerking voor de sociale huur, maar die hebben meestal niet genoeg wachttijd. Dus die gaan niet die woningen krijgen als ze verkocht worden. En met andere woorden, dus het heeft een heel ander effect dan het doel is. Dus per saldo gaan juist die mensen waar je het voor doet, gaan erop achteruit. Ja, dus dat is het ingewikkelde van deze. Want als je kijkt naar die groep mensen die nu afhankelijk is van die particuliere verhuur, als je gewoon kijkt wat zijn de huren die betalen, hè, zover we dat kunnen meten ten opzichte van de woningwaarde, dan zijn het echte mensen die relatief de hoogste huren betalen. Dus die hebben eigenlijk de slechtste deal, want ze komen niet op tijd in aanmerking voor de sociale huur. En dan zegt zo'n particuliere verhuurder, nou, ik wil wel verhuren aan dit soort groepen, maar dat is risicovolle verhuur, veel doorstroom. Dus dan wil ik een hoge huur. Dus dat betekent dat ze relatief hoge huren betalen en dat hun enige alternatief is. Meneer De Hoop, ik kom even naar u toe. U steunt natuurlijk in de basis waar deze wet voor staat. Maar als dit het effect is. Nou kijk, wat voor mij heel erg duidelijk is dat er een wet betaalbare huur moet komen. Ik ben zelf 25, ik zie om mij heen bij leeftijdsgenoten en ook jongeren die nog wat ouder zijn dan ik, dat zij niet aan een koopwoning kunnen komen. Het is gewoon veel te duur voor starters. Je komt niet aan die sociale huurwoning, want die wachtrij is veel te lang en dus zit je vast in die vrije sector. En voor heel veel mensen is dat bijna niet te betalen. Als jij misschien wel 40, soms sommigen hebben nog wel meer van hun inkomen, raken ze eraan kwijt. Dus er moet iets gebeuren om die hele hoge huren te reguleren. Dus ik vind dat er een wet betaalbare huur moet komen. Maar ik zie ook nog wel mogelijkheden tot verbeteringen bij die wet van Hugo de Jonge. En dat debat moet de Kamer de komende tijd met elkaar voeren. Maar als je nou kijkt wat mensen aan huur betalen in die vrije sector, vind ik echt dat we moeten reguleren. Ja, de manier waarop, daar moet de Kamer het debat over voeren de komende tijd. Ja, maar u spreekt uw collega's. U weet precies vaak hoe zo'n wet nog een beetje zwevend boven de markt hangt. Er is beweging, hè? Nou, voor de verkiezingen zeiden eigenlijk vrijwel alle partijen, ook PVV, NSC, ook BBB, die zeiden, we willen die huren in de vrije sector willen we reguleren, want die zijn gewoon te duur. En tegelijkertijd is het nu wel spannend van ja, waar kom je dan met elkaar op uit? Die partijen onderhandelen ook met elkaar. De VVD is toch meer de verhuurderspartij, die wil sowieso niet reguleren. Ja, ik vind echt wel dat er wat moet gebeuren. En ik vind ook dat je binnen dat puntensysteem heel veel dingen nog anders kunt doen. Ik zou bijvoorbeeld ook een tochtkorting willen voor woningen die niet goed geïsoleerd zijn. En zo zijn er echt nog wel meer maatregelen die je kunt nemen. Dus daar ga ik ook voorstellen voor doen bij het debat volgende week. Kunt u er iets meer over vertellen? Wat voor voorstellen gaat u doen? Nou, ik vind dus bijvoorbeeld dat woningen die een slecht energielabel hebben, dat daar een tochtkorting voor moet komen. Dus dat die woningen echt een stuk goedkoper worden. Ik vind dat de wet voor alle huurders op een gegeven moment zou moeten tellen. Nu is het alleen voor nieuwe woningen. Dus bij nieuwe woningen worden die huren dan lager. Dus dat betekent dat voor ongeveer 300.000 woningen de huur €200 per maand naar beneden gaat. Het is echt fors voor de mensen die daarin terechtkomen. Maar de mensen die nog in een huurwoning zitten, daarvoor geldt het niet. Dus ik zou willen dat na een periode voor hen ook geldt. En ik wil dat je bezwaar kunt maken op het moment als mensen, als verhuurders zich niet aan die wet kunnen houden. Dat je dan ook makkelijker als huurder die bescherming kunt halen. Nou, dat zijn een aantal dingen waarvan ik denk dat maakt die wet beter. En dat beschermt de huurders en de mensen die in die woningen terechtkomen. Meneer Veldsveen, als ik één liefhebber van energielabels in de studio kan vinden, bent u het volgens mij wel, hè? Ja, ik weet niet, meneer. Ik zou heel erg voor goede energielabels zijn. Helaas is het nu zo dat er geen enkele correlatie is tussen energiegebruik van een woning en het label. Sterker nog, de Amsterdamse Woningfederatie Federatie van Woningcorporaties heeft mij wel eens verteld dat als een woning nu van G naar C-label gaat, dat de gasrekening omhoog gaat. Want mensen die een gijzertje hebben en een gaskachel, die zijn heel zuinig met een kachel. Ik vind het ongelooflijk dat het puntensysteem nu zo afhankelijk is van labels, dat je feitelijk woont in een label. Of je nou 20 of 30, 40 vierkante meter hebt, dat maakt eigenlijk geen donder meer uit voor je maandhuur. Want je woont gewoon in een energielabel met een factor erover voor de WOZ-waarde. Het is een uitermate kunstmatig systeem geworden. Ik weet zeker, als we de wet betaalbare huur is al veel te streng. En als we die nog meer aanscherpen, zoals meneer De Hoop voorstelt, dan zal de vrije huursector, of dan zal de particuliere huursector helemaal verdwijnen. Maar zal er ook geen nieuwbouw meer komen. Ik ga eens even naar Matthijs Korevaar. Zoals gezegd, universitair docent van de Erasmus Business School of Economics. Kunt u eens wat helderheid op dit debat geven? Ja, kijk, ik denk dat één ander effect is natuurlijk, hè, sommige van die woningen gaan waarschijnlijk, en hoeveel dat zijn, dat durf ik niet te zeggen, hè, verkocht worden omdat het gewoon onrendabel wordt. En je ziet ook dat, hè, waarom worden die particuliere beleggers vooral geraakt? Nou, die hebben die woningen die relatief slechte energielabels hebben, terwijl die institutionele beleggers, die hebben vaak nieuwere, meer duurzame woningen, hè, dus die komen er relatief goed van af. Ik denk dat een ander nog wel onbenoemd effect is dat zo'n wetbetaalbare huur uiteindelijk ook tot een veel groter woningtekort rijdt. En hoe komt dat nu? Hè, stel nu dat je bij wijze van spreken nu met z'n tweeën voor €1.400 een woning deelt per maand, omdat je niet een zelfstandige woning kan betalen en die woning wordt straks €1.000 per maand. En dan gaat misschien de rijkste van die twee denken, oh, dan kan ik nu wel in mijn eentje worden wonen. En dat zien we ook in de data. Als je gewoon kijkt naar een doorsnee particuliere huurwoning, hè, die waarschijnlijk in huur omlaag wordt, en je vergelijkt die met een corporatiewoning, met een woning die een koopwoning is of een woning van een institutionele belegger, dan wonen er dus ook meer mensen in die woningen van die particuliere beleggers. Hè. Dus het pijn is nu gewoon dat als er enorme schaarste is, zijn de woningen die voor die hoge markthuren verhuurd worden, ja, dan gaan mensen gewoon zeggen, nou, dan ga ik net minder genoegen nemen, hè, want anders kom ik niet aan de bak. En als je die huren dan wel omlaag brengt, hè, dan is denk ik de pijnlijke realiteit, hè, dat juist de mensen die misschien het minst aantrekkelijk zijn voor die commerciële verhuurders, hè, dat die achter het net gaan vissen. Hè. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat die institutionele beleggers, die verhuren helemaal niet zoveel aan die lagere inkomens. Wat dat zeggen ze, dat is een taak voor de woningcorporaties. En dat doen eigenlijk alleen die particuliere beleggers. Ja. He, dus dat maakt het zo ingewikkeld dat niet alleen meer woningen koopwoningen worden, maar dat ook de woningvoorraad nog zeg maar minder goed benut wordt. En dat de mensen met wat hogere inkomens misschien wat groter kunnen wonen hierdoor. En dat is een beetje de vrees die ik heb. Mevrouw Gersen? Ja, kijk, wat we dan gaan doen als we dit effect zien, is gaan we een nieuwe wet bedenken om dat weer op te lossen. Ja. Dus dan gaan we naar een wet goed verhuurderschap die weer gaat regelen hoe we die huurwoningen gaan verdelen. Dus het is wet op wet op wet, wat gewoon zorgt dat die particuliere belegger zegt van ja, ik ga wel wat anders doen. Ja, want je hebt bij elke maatregel weer een uitwas en dan ga je die uitwas bestrijden. Ja, meneer De Hoop, even los van de goede intenties en wat je politiek voor ambitie hebt, maar loop je inderdaad niet dat risico dat je het ene gat met het andere aan het dichten bent? Kijk, ik snap een aantal van de kritiekpunten, maar ik denk dat het grootste probleem de schaarste is. En dat constateren we allemaal met elkaar. En dan is de afweging, doordat je schaarste hebt, ga je dan niks doen, hè? En laat je het zoals het nu is? Of maak je dan toch de afweging om te zeggen, we willen die huurders wel tegen exorbitante huurprijzen beschermen? Ja. En dan kies ik toch voor het laatste. Omdat ik dat echt heel erg belangrijk vind. En tegelijkertijd moet je die bouw proberen te stimuleren. Nou, in die wet, ik wil het niet te technisch maken, maar is bijvoorbeeld ook een nieuwbouwopslag verhoogd. Dus dat betekent dat op het moment dat je bouwt, dat je nu twee keer zoveel erbij mag vragen dan het eerste was. Dat was eerst 5%, nu 10%. Dus daar worden ook een aantal stappen gezet om dat al beter te doen. En tegelijkertijd moeten we met elkaar erkennen dat die schaarste daar de komende tijd blijft. Ja. En dat consequenties heeft, maar dat heeft het ook als we deze wet niet invoeren. Zeker, maar even op dat laatste punt. Dat was volgens mij de constatering dat die schaarste voorlopig aanhoudt. En met voorlopig bedoelen we echt jaren, dat zijn we met elkaar eens. Het punt is eigenlijk dat als je zegt vanuit die schaarste leg je zo'n enorme lijst aan voorwaarden neer. Van duurzaamheid qua energie, voor welk type bewoners of huurders, weet ik dan wat. Op een gegeven moment zou je ergens aan een knopje moeten draaien en dus misschien bepaalde eisen laten zakken om namelijk het gezamenlijke doel meer huizen bouwen te halen. Dus je kan wel zeggen, ik vind dit belangrijk, daar leggen we minimum eis, dit ook, dit dat. Maar er komt een moment dat je met elkaar moet zeggen, maar het staat het einddoel, namelijk meer huizen, zodanig in de weg dat we ook misschien helaas aan bepaalde eisen naar beneden aan een knopje moeten draaien. Nou, kijk, ik spreek natuurlijk ook met zowel particuliere verhuurders als institutionele beleggers. En wat ik ook van hen hoor is dat ze vooral heel erg behoefte hebben aan duidelijkheid. Ja. Zelfs als het leidt tot iets minder rendement, dat er duidelijkheid moet komen. En ik snap hè, dat voor mensen, voor een aantal mensen dat rendement met die wet betaalbare huur voor een deel naar beneden gaat. Ik vind dat acceptabel, zolang er maar meer gebouwd wordt. En ik maak me vooral zorgen over partijen die veel gaan bouwen, dan heb je het echt over die institutionele beleggers, pensioenfondsen die zeggen, ik heb aan een redelijk rendement van 5-6% heb ik genoeg. Nou, dat kan met deze wet. En ik denk dat dat belangrijk is, dat die duidelijkheid er komt. En tegelijkertijd vind ik ook, het is niet mijn wet. Het is de wet van Hugo de Jonge. Zonder GroenLinks Partij van de Arbeid zal die er ook niet komen. Dus nee. Ik ga echt mijn best doen om die wet beter te maken. Meneer Veldstra, ik zag een vingertje in de lucht. Ja, 5-6%, joh, we zouden een gat in de lucht springen als we zulke rendementen konden halen. Sterker nog, wij bouwen als we 4% bruto kunnen halen, springen we al een gat in de lucht. Dat kan niet meer met deze wet. Het is een verschrikkelijke wet. En als je zegt, ik vind ook dat we er veel te veel aandacht geven aan een hele kleine sector. Misschien zijn er wat excessen, dat zijn er helemaal weinig. Maar de vrije sector is geloof ik 8% van de Nederlandse woningvoorraad. 3% van de Nederlandse woningvoorraad wordt verhuurd voor meer dan €1.000 in de maand. Dus we hebben het over helemaal niks. Laten we nou in godsnaam eens gaan nadenken van hoe we al die barrières om woningen te bouwen weghalen. Ik heb hier een lijstje voor mezelf gemaakt van 15 maatregelen die het afgelopen 3-4 jaar zijn ingevoerd. Ik moet een beetje lachen, mevrouw Gersen begint te glimlachen als u begint aan uw lijst. Gaat u nou, ik vergelijk het wel eens. Als mijn dochter zou zeggen, papa, ik wil volgend jaar over. En vervolgens gaat ze op straat hangen, blowen, drinken, uit, TikTok kijken, noem maar op. Dan denk ik niet, nou, die wil echt. En dat doen wij ook met de politiek hier. We zeggen, wij willen graag woningen hebben. En vervolgens introduceren we een WOZ-kap op de huren. We hebben een wet maximalisering huurprijsverhoging. We schaffen de 2-jarige huurcontracten af. We voeren de zelfbewoningsplicht in. We hebben een strengere bouwregelgeving. We hebben een wet betaalbare huur waar we het nu al over hebben. We hebben stikstof. We hebben de vernietiging gehad van de jaarlijkse huurverhoging. En daar heb ik het alleen over gedaan. Dan komen we bij de fiscale maatregelen. We hebben een renteaftrekbeperking onder de vennootschapsbelasting ingevoerd. We hebben het box 2-tarief verhoogd naar 31%. We hebben het factief rendement in box 3 naar 6% verhoogd. We hebben de overdrachtsbelasting verhoogd naar 10,4%. We schaffen de belastingvrijstelling voor institutionele woonfondsen af. Het gaat maar door. Ik denk, de politiek wil helemaal geen woningen. We willen alleen maar herverdelen. Ik ga naar Matthijs Korrevaar, nog zoals gezegd, van de Erasmus Business School of Economics. Meneer Korrevaar, welke van deze enorme lange lijst, waar meneer Veldsen nog niet eens klaar mee was, als je daar, even los van wat je daar politiek van vindt, als je zegt, nou, daar willen we de eisen of de voorwaarden echt wat laten zakken, zou een echte versnelling geven als het gaat om de productie? Ik denk dat het eerste is dat het moet natuurlijk rendabel zijn om die nieuwe te realiseren. Ik denk ook dat de belastingmaatregelen die nu getroffen zijn, dat die de particuliere beleggers nog relatief wat harder treffen dan de institutionele beleggers. Dus ik denk wel dat er in de voorstellen die gemaakt zijn al wel enigszins die kant op bewogen is. Maar ik denk dat het uiteindelijk ook de meest fundamentele vraag is. Als je kijkt, in Nederland is het gewoon koopwoningen, die zijn fiscaal gewoon relatief aantrekkelijk. Dus bewoner-eigenaren hebben gewoon heel veel over voor die koopwoningen. Daarom hebben we ook van die hoge huizenprijzen. Voor woningcorporaties zijn natuurlijk, zeker nu de verhuurderheffing is afgeschaft, maar er zijn weer andere eisen tegenovergesteld, ook wel wat voordelen. En het is natuurlijk wel zo dat gewoon fiscaal gezien is het relatief het minst aantrekkelijk om in die vrije sector te investeren. En ik ga daar geen politiek oordeel over vellen, maar ik denk dat het uiteindelijk is gewoon de vraag, waarom willen we kopers stimuleren om eigen woningen te kopen? Voor welk doel hebben wij die woningcorporaties en willen wij daar dan investeren? En dan is het aan de politiek om die keus te maken en dan ook daar een relevant fiscaal beleid tegenover te zetten. Want zolang je het meer blijft belasten, gaan er uiteindelijk wel inderdaad minder woningen gebouwd worden. Maar het hangt heel erg af in welk segment dat dan is. Met die vraag gaan wij de laatste deel van de uitzendingen in. Ik dank Matthijs Korrevaar, zoals gezegd, universitair docent aan de Erasmus Business School of Economics. Dankjewel. Want dat brengt me eigenlijk op het laatste onderdeel van dit programma. Het gaat me niet zozeer om de persoon even, maar als je naar kijkt, we hebben nog een lichte schets proberen te maken van die erfenis die nog in de making is van Hugo de Jonge. Maar toch is het interessant, als we nou naar het nieuwe kabinet kijken, dan zal hij er niet nog een periode zitten. Maar het gaat er vooral om, waar moet die opvolger van Hugo de Jonge aan voldoen? Welk beleid moet hij juist voortzetten? Waar moet hij misschien van koers veranderen? Waar moet hij accenten leggen? Die vraag die kreeg hij niet alleen van ons, maar die hebben wij voorgelegd aan Bouw het Nederland. En de directeur Belangenbehartiging Jelmer Alberts, die had alvast een beetje geschetst, hij de contouren met zijn eigen wensenlijstje. Bij Bouw het Nederland hebben we een vrij lang verlanglijstje klaar liggen voor de opvolger van Hugo de Jonge, die het overigens op veel punten uitstekend gedaan heeft. Ik pik de drie belangrijkste er kort uit. 1. Zorg dat we veel meer buitenstedelijk gaan bouwen. Niet in de natuur, maar wel in de weilanden. Binnenstedelijk is te duur en de meeste locaties met positieve business cases zijn inmiddels wel gerealiseerd. 2. Zorg dat gemeenten en provincies zich houden aan het landelijke bouwbesluit en lokaal niet gaan optoppen met allerlei extra eisen ten aanzien van duurzaamheid of programmering. En 3. En dat is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, niet alleen voor de minister. Zorg dat gemeenten de politieke urgentie blijven voelen om woningbouw ook echt te realiseren. Grofweg 2/3 van de woondeals of versnellingstafels loopt flink achter op schema, waardoor we die 930.000 woningen die we in 2030 gerealiseerd willen hebben, bij lange na niet gaan halen. We moeten wethouders en gedeputeerden daar echt op blijven aanspreken. Ja, en Maarten Veldsen, directeur van vastgoed Zadelhof Development. Uw naam wordt genoemd, wethouder Hekking. Akkerman. Akkerman, professor Dr. Akkerman was dat. Maar uw naam wordt genoemd en al meerdere keren. U zou volgens collega's uit de branche voldoen aan de functieomschrijving. Nou, het lijkt mij volstrekt prematuur. Ik hoorde net dat we in een crunchfase zaten. En ik denk dat iedereen die zegt dat hij dat niet serieus zou overwegen, zou jokken. Dus natuurlijk moet je dat overwegen. Maar ik denk dat de man, want daar hadden we het over, wat moet Hugo de Jonge's opvolger nou echt hebben? Ik ben het helemaal eens met wat net gezegd is door Bouw het Nederland. Maar ik denk vooral ook een hele goede relatie met de minister van Financiën, zodat we die renteaftrekbeperking onder vennootschapsbelasting, dat we daarvan afkomen. Ja. En dat de overdrachtsbelasting op woningen gewoon weer naar een heel laag tarief gaat, zodat we woningen kunnen dus bouwen. Met u als minister, want ik laat wel zeggen, het kattenluikje staat wagenwijd open, zou ik willen zeggen. Zou u zeggen, u zou vooral de strijd voortzetten op fiscaal gebied? Want daar denkt u dat u de winst kunt maken. Ja, kijk, op die nieuwbouwwoningen, Haptema zei het al, daar kan je 5% of 10%. Hugo de Jonge gaat over de inkomsten. Daar kan je de huren misschien nog 5% of 10% rekken. Maar Marnix van Rij gaat over de kosten. En daar kunnen we 30-40% besparen. Dat woningcorporaties nu al rond de 30-40% vennootschapsbelasting betalen, het is natuurlijk ongelooflijk voor een sociale huisvesting. Daar moeten we ook vanaf. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die woningen bouwt. Lana Gerst, dezelfde vraag. Bent u ook beschikbaar? Ik heb al twee andere uitdagingen op dit moment. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nee. Nou, kun je ook de kattenluik. Maar ik vind dat mijn buurman heel geschikt is. Dus okay. Ik ondersteun dat. Ja. De hoop. Vindt u hem ook zo geschikt, meneer Veltzer? Nou, ik hoor in ieder geval heel veel goede dingen. Dus nou ja, dat is allemaal niet aan mij. Nee. Aan mij ook niet, hoor. Nee. Aan mij ook niet. Maar we hebben het wel toch even de eten ingeslingerd. Toch heel even. Meneer De Hoop, laten we even de namen even voor daar laten. Wat als het aan u ligt, zijn de belangrijkste uitdagingen voor de opvolger van Hugo de Jonge? Ervan uitgaan dat deze vier formerende partijen met iemand komen. Nou, ik ben het eens dat het voor een heel groot deel bij de fiscaliteit ligt. Dus dat je daar echt stappen zet om het echt beter mogelijk te maken om meer te bouwen. Ik vind zelf ook met name inderdaad bij de woningbouwcorporaties die betaalbaar kunnen bouwen. We hebben nu allemaal onrendabele toppen en wat we er allemaal wel niet voor bedenken. Geef die partijen nou gewoon meer middelen. Zet hen in die kracht om juist betaalbaar te bouwen. En dan kan de markt ook gewoon doen waar de markt goed in is. Dus ik denk dat belangrijk is om dat te doen. Ja. En ik zou heel graag willen dat wij een minister hebben die regie er omarmt en ook inderdaad gemeentes en provincies erop aanspreekt om meer te doen. Want potverdorie, soms stoor ik me ook wel aan wethouders hoor die niet willen bouwen. Maar ook wethouders die gewoon weigeren om sociaal te bouwen. Als ik kijk naar gemeentes als Bloemendaal en Wasselaar, wat daar naar sociale huur gebouwd wordt. Nou, dat is gewoon onacceptabel. Dus daar moet echt wat gebeuren. Daadkracht is nodig. De aanvliegroutes waren totaal verschillend in deze studio. Maar volgens mij de eindconclusies kunnen jullie elkaar goed in vinden. Ik dank jullie alle drie. Maarten Veltzer, Lana Gersen en Hapte Moederhoop. Zometeen op deze zender langs de lijn omstreken met de collega's Guilaine Plag en Bert van Leeuwen. En voor het nieuws zit klaar Djoeke Teerstra. Ik dank u voor het luisteren. Zoals iedere maandag 8:30 WNO Haagse Lobby. Voor nu dank.